İnsanın yeryüzüne geliş gayesi üzerinde duruyoruz. Bir evvelki hafta bu âli, bu yüce gayeyi en âli makamda, en mükemmel şekilde temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temsil keyfiyetine, ilahi ahlakla ahlaklanan ve Kur'an'ı temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakta sırat-ı müstakimi telkinine, beyanlarıyla bunu bize anlatmasına ve davranışlarıyla ifade etmesine kısaca temas ettim. Ve daha önceki derste de parmak bastığım gibi, ahlakı bir sırat-ı müstakim şeklinde arz etmeyi düşünüyorum. İslam'ın vaz ettiği esasların her bir yerlerinin İfrat ve tefrit içinde mütealası mümkün olduğu gibi, aynı zamanda İslam'ın özü ve ruhu olan bir sırat-ı müstakim ifadesi de vardır. Frenkçi ifadesiyle tezini, antitezini anlattıktan sonra İslam bu mevzuda bize ne anlatıyor? Hangi terkibi almamız, hangi terkibi huy olarak benimsememiz gerekiyor? Onu arz edeceğimiz söz vermiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize fıtratın gayesini öğretmek üzere geldi. Kainat niçin vardır? İnsan niçin bir misafir olarak bu dünyaya gönderildi? Kendinden istenen şeyler nedir? Ve bu yolculuk nereye kadar gidecektir? Nerelere uğrayacak? Kendine neler sorulacak ve neler görecek, nelerle teşrif tekrim edilecek veya nelerden ötürü perişan ve derbeder olacaktır. İnsan için istifam istifam üstüne bir sürü soru soluyan, soru teneffüs eden meselelerin bütününe bir çırpıda cevap vermek, bize fıtratın gayesini, hilkatın neticesini talim etmek, öğretmek üzere geldi. O güne kadar kapkaranlık ve alabildiğine bulanık olan insanlığın yaratılışı, yaratılışının gayesi, dünyada bulunuşu ve nereye gideceği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde mahşer aydınlığına kavuştum. Bahar ve dünya aydınlığı, gündüz aydınlığı değil, mahşer aydınlığına kavuştum. Her şey ayan beyan olarak ortaya döküldü. İnsan bir misafirdir. Zerreler aleminden anne karnına, anne karnında bir müddet kaldıktan sonra çocukluk devresine, delikanlılık çağına, olgunluk eyyamına ve sonra ihtiyarlık vaktine ve zamanına ve daha sonra kabre, berzaha, cennete ve kendisini yaratan Allah'ı göreceği makama, onu müşahede etmeye azmetmiş ve bu uğurda yolculuğa çıkmış bir misafirdir. Bütün bunları bize açık seçik olarak anlattı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir yolcu ne yapacak? Onu bize talim ettim. Böyle bir yolcu neticede Allah'ı görmeye giden bir yolcu, Allah ahlakıyla ahlaklanacak. Her sıfatıyla onunla münasebete geçecek. Her ismiyle onunla münasebet kuracak. Burada kurduğu münasebetlerle orada onu görme imkanını bulacak. Rahim ismiyle münasebet kuracak, orada ona mazhar olacak. Rahman ismiyle münasebet kuracak, orada ona mazhar olacak. Rezzak ismiyle münasebet kuracak, orada ona mazhar olacak. Hayy ismiyle münasebet kuracak, orada ona mazhar olacak. Alâ külli hal, bin bir esma ile münasebete geçecek. Zaten onun fıtratı, o esmanın odaklaştığı, merkezleştiği mahiyettedir. Zaten Allah Celle Celaluhu bütün kainatta tecelli eden isimlerini bir fihrist gibi insanın mahiyetinde tecelli ettirmiştir. Bütün kainatta ne kadar tecelli eden isim varsa bütününü toplamış, tek noktada göstermiştir. O da avalime sığmayan ve bir cihanı matfi bulunan Hazreti Ali'nin beyanıyla ve tezumu anneke cirmün sagir وَفِيكَ اِنْطَوَ الْعَالَمُ الْاَكْمَرِ sözüne mazhar olan, mazadak olan, sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Halbuki bütün alemler sende pinhan, bütün alemler sende masvidir. Sen bir fihrissin, hakikatına mazadak olan insan, bir hakkın ve bir tamami hak. Esma-i İlahi temsil etmektedir. İnsan da vardır. Ne var ki insan irade ve şuuruyla bunları bilecek. Allah'ın mahiyetine koyduğu şeylere aklıyla inecek. Teker teker onları teşrih masasına yatıracak. Onları anlama ve tanıma çalışacaktır. Bizim mahiyetimizde her şey var. Tabip bizi teşrih masasına yatırırken veya bir beyin elektrosu çekerken, çeşitli yerlerimize çeşitli şeyler yapıştırırken, bizde bulunan şeylerle bir kısım hakikatlara, bir kısım teşhislere gitmek istiyorlar. Ve işte insan kendi anatomisini bu şekilde ele alacak. Rabbin kendi mahiyetine derc ettiği hakikatları anlamaya ve tanımaya çalışacak. Elektro alacak yer yer, beynin guddeleri içine girecek. Elektro alacak kalbin çalışmasına inecek. Ve vücudunu dinleyecek dinleme cihazlarıyla, nabzını dinleyecek, kendini tanımaya çalışacak. Eğer bu şekilde bir anlayışla, böyle bir çıkışla meseleyi ele alırsan, neticede her şeyin la ilahe illallah dediğine şahit ve nigehban olacaktır. İnsan mahiyetinde bulunan bu şeyleri inkişaf ettirmek üzere gelmiştir. Tıpkı bir tohumu toprağa atıp, müşeğimin baş çıkarmasına, neşvü nema bulmasına, gelişmesine, semaya doğru dal budak atmasına, yerin dibine doğru da kök salmasına, vesile olma istikametinde bir kısım çarelere, yollara, sebeplere başvurduğumuz gibi, aynen öyle, mahiyetimizde bulunan mündemiş bir kısım hakikatlar var, tohum gibi, sır, hafa, ahfa gibi, letaif-i rabbaniye gibi, vicdan gibim ve bütün bunlara hükmeden kalp gibim ve esrarını tam çözemediğimiz ruh gibim şeyleri tohum mahiyetinde bulan insan inkişaf ettirecek. Bunlardan semere almaya çalışacak. Kendi mahiyetini inkişaf ettirecek. Ve netice itibariyle Allah'tan gelen insan baş aşağı bir hübutla gelen insan ve tasavvuf ifadesiyle, kavsi nüzulle gelen insan, nihayet pervaz edecek bir kavsi uruçla, inna lillahi ve inna ileyhi raciun halkası içinde halkayı tamamlayacak. Allah'tan geldiğini gösterdiği gibi yine Allah'a gittiğini de iradesiyle gösterecek. Ve bu yüce anlayış içinde, biz ahlaka Allah'a dönüş nazarıyla bakıyoruz. Kendi mahiyetinde Allah'ın esma ve sıfatlarını sezme nazarıyla bakıyoruz. Bunları keşfetme ve inkişaf ettirme nazarıyla bakıyoruz ki, Rabbin huzuruna gittiği zaman, onun cennet ve rızasına, rıdvanına mazhar olduğu zaman, cemal ile müşerref olduğu zaman, kendi say ve gayretinin neticesini elde etmiş olarak kendisini bulacaktır. Görecektir ki, dünyada Allah'la münasebete geçtiğinden ötürü orada Allah'ı görüyor. Ve yine bilecektir ki dünyada Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarıyla münasebete geçtiğinden ötürü orada Rabbisinin cemali ve kemalini, cennet nimetlerini unutturacak cemali ve kemalini müşahede ediyor. Rabbim cümlemizi bu şerefle tekrim, taziz ve teşrif buyursun. Bizi bu dünyadan hissiyat ve nefsaniyetine saplanıp kalmadan, sen tenceresinde hapt olmadan, behimiyet ve behimi garizeler içinde boğulmaktan muhafaza buyursun. Muhterem Müslüman, bugünkü mevzuya, şöyle bir dibace ile girmek istiyorum. İnsana mevhibe-i ilahi olarak verilmiş pek çok şeyler vardır. Biz bunların bazılarını görürüz, bazılarını da sezeriz. Görgüye çok itimat eden insanlara göre görülen şeyler mühimdir. Bazılarına göre el mühim, ayak mühim, dil mühim, dudak mühim, göz mühim, kulak mühimdir. Bazıları ise bunları tamamen arkaya atmış Bergson gibi. Entüisyon demiş, esas iç sezi mühim, iç müşahede mühim. Benim kalpte bulduğum şeyler, vicdanda bulduğum şeyler vardır ki onu ne el anlatır, ne dil anlatır, ne dudak anlatır, ne göz anlatır, ne de kulak anlatır, ne de hiç kimseye münzel kitap anlatır. Kalbim benim için öyle bir kitap, öyle bir dil ve öyle bir daldır ki yerinde meyve verir. Yerinde şuayif kesilir, bir hatip olur, bana hitabette bulunur. Ve yerinde de bir kitap haline gelir. Sanki Furkan, sanki Kur'an'dır, Allah'tan bahseder. Yerinde de bu mühim. Bu bizim sezemediğimiz şey. Veya sesinin ne demek olduğunu bilemediğimizden ötürü künhüne bakıp ve mutfali olamadığımız bir şeydir. Allah'ın maddi manevi, zahiri ve batini bize bir kısım mevhibeleri vardır. Bu mevhibelerin verilişinin kendilerine göre gayeleri vardır. Eski ifadesiyle buna mahkul-i kalleh denirdi. Her şey ne için yaratılmıştır onu bilmek. Bu çok mühimdir. Elin kendine göre vazifeleri vardır. Bir el tutabiliyorsa talihlidir. Bir el tutma, yakalama, yapışmam ve temas ettiği zaman lezzet almam. Temas ettiği şeyde ne olduğunu haşin veya yumuşak sezmem. Vazifelerini yapabiliyorsa bu el talihlidir. Ve bir el bu vazifeleri yapamıyorsa marizdir, hastadır, sakattır. Ve böyle bir el muzdariptir. Göz görmek için yaratılmıştır. Rengarenk güzellikleri sezmek için. Çocuklarının pak simalarını müşahede etmek için. Hayat arkadaşının dünyada ve ukvada kendisine refakat edecek cemaline bakmak için. Göz bunun için verilmiştir. Rengarenk Allah'ın sanatlarını teftiş etmek. Şu meşergah-ı alemden, insanın nazarını arz edilen ne kadar antika sanat varsa, bunları müşahede etmek, bunlardan zevk duymak ve vicdanında bir marifet peteği nesçetmek ve orada Allah'ı bulmak, kenzen kalpte bilinen Allah'a orada ermek, öbür alemde göreceği Allah Celle Celaluhu burada münasebete geçmek suretiyle tanımak o kalpte olacak. Göz yoluyla oluyor bu da. Müşahede edecek, duyacak, tadacak ve doyacak. Binbir zevke erecek. Göz bu vazifeleri yaparsa bahtiyar ve talihlidir. Göz görmüyorsa talihsizdir. Ve görmeyen göz sakattır, marizdir, hastadır. Vazifesini yapamadığından ötürü de musfariptir. Bunu siz amalara sorun, körlere sorun. Gözün ne demek olduğunu onlara sorun. Ve yanınızdan geçen bir sakat gözleri görmeyen bir alilin gözlerinde gözlerinizi tanımaya çalışın. İşte onda olmayan ve bende olan iki pencerem. Güneşle münasebete geçen, çiçeklerin renklerinin diliyle konuşmaya geçen, rengarenk antika sanatları müşahede etme münasebetine geçen göz. Göz vazife yapmadığı zaman mustariptir. Ayak vazife yapmadığı zaman mustariptir. Alil bir ayak, sakat bir ayak mustariptir. Ayağım olsaydı da geçseydim. Nicesinden bin ahu vah ve telehüsten sonra dinlersiniz. Ah ayağım olsaydı. Olsaydı sanki ne yapacaktı? Ayaklılar gibi yapacaktım. Ah ayağım olsaydı da cihad etseydim. Diyen insanın iniltisinden siz ayağı tanımaya çalışınız. Bir sopayla gezmeye çalışan insanın ayağında ayağınızı tanımaya çalışınız. Beliniz onun da bir hakkı vardır. Kendi inhinaları içinde yerinde eğilme, yerinde doğrulma ve dik yürüme. Bir nimet olan başlı başına belinizi ve inhinalarını, kıkırdakların, fıkraların eğilmesini, bükülmesini, çeşitli pozisyonlara müsait vaziyette yaratılmasını, İki büklüm gezen insanlarda tanımaya çalışınız. Belini bükemeyen insanlarda tanımaya çalışınız. Zaten namazda, rükuda belki Cenab-ı Hak bunu bize anlatmak istiyor. Rükudan sonra kıyamda bunu bize anlatmak istiyor. Eğilip kalkmada belin bu pozisyonlara müsait olmasıyla bunu anlatmak istiyor. Ama insan ne kadar kör ki bunları anlamıyor, tanımıyor ve bilmiyor. Binaenaleyh şu atmayayım. Elinizden ayağınıza kadar, gözünüzden kulağınıza kadar, dilinizden dudağınıza kadar her birisi birer nimet ve aynı zamanda birer vazife ile vazifeli bulunmaktadırlar. Dil vazife yaptığı zaman da o beşaşet içinde ve beşaret içindedir. Neşittir, sevinç içinde, huzur içindedir. Epkem olduğu zaman mustariptir. Konuşamadığı zaman sıkıntı içindedir. Maksadını eliyle ayağıyla anlatan insanlara sorduğunuz zaman, vaziyetlerine baktığınız zaman bunu çok iyi anlayacaksınız. İşte bunlar âmi tabakasına seslenen dillerdir. Göz âmi tabakasına sesleniyor, okumamışa bilmemişe. Kulak âmi tabakasına sesleniyor, beni bil diyor. El âmi tabakasına sesleniyor, kolsuza bak beni tanı diyor. Ayak âmi kör tabakaya sesleniyor, beni bil tanı diyor. Bir de senin kalbin var. Kalbinde bir hayat, bir meması var. Kalbinde bir mahlûk-ı lehî var. Kalbinde bir yaratılış gayesi var. Ve kendine göre bir vazifesi var. Letaif-i Rabbaniye'nin kendine göre neşateti var. Sevinci var, huzuru var ve aynı zamanda ıstırabı var. Allah onun sevinç ve huzurunu anlatırken اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Dikkat ediniz kalp, yeme ve içmeden cismin itminana kavuşup oturaklaştığı gibi, huzura ulaştığı gibi kalp, Allah'ı anmakla meşbu olursa oturaklaşır ve huzura kavuşur diyor. Binaenaleyh, hikmet, ilim kalbi huzura kavuşturur. Marifet kalbi huzura kavuşturur. Hikmet kalbi huzura kavuşturur. Muhabbet-i ilahi kalbi huzura kavuşturur ve muhabbet-i ilahiden bir zevk-i ruhani hissetmem. İşte bir lezzet hissetme, içinde bir yumuşaklık ve öbür alemlerden gelen tatlı bir esinti hissetmem. Allah aleminden ve lahut ufkundan gelen meltem hissetmem. Kalbi huzura kavuşturur ve itminana kavuşturur. Nasıl gözsüzlük bir felaket. Nasıl elsizlik, ayaksızlık bir felaket. Öyle de kalbin Allah'la münasebetsizliği öyle korkunç bir felakettir ki insanın eli, ayağı, gözü, kulağı beraber bulunmasa insan bu denli korkunç bir felakete maruz kalmış olmaz. Onun içindir ki aziz Müslüman, 20. asırda baş aşağı giden beşer, bu meselede baş aşağı iflas eden beşer, kaybettiği şeylerin kıymetini bilememekten, neleri kaybetmiş olduğunu farkına varamamaktadır. O elinin, ayağının, dilinin, dudağının belki nimet olduğunu farkına varabilmekten, yerinde belki bunları anlamakta ama üç asırdan beri insanımız kaybettiği kalbinin kaybedilişinin farkında değildir. Bunu misallerle size intikal ettirdiğim zaman göreceksiniz ki benimle beraber cemaatinde kalbi yoktur. Göreceksiniz ki vicdan sönmüştür. Göreceksiniz ki o kalbe gecelerde Allah tecelli etmemektedir. İniltisi olmayan bir kalp hayvan kalbinden farksızdır. Israf çekmeyen bir kalp hayvan kalbinden farksızdır. O bir etten vücuda kan pompalayan bir uzuvdan ibarettir. Her uzvun bir hikmeti vücudu, bir hilkati vücudu vardır. Kalbin de hikmeti vücudu ve hilkati vücudu vardır. Mevlana'nın neyi gibi daima inlemek, Allah deyip inlemek, göklerde melekler ile, yerlerde Yunus'un diliyle, mahi ile ve ahi ile, deryada mahi ile, karada ahu ile ağlamak ve inlemek, bu da kalbin vazifesidir. Bir kalbi bu işlerden tadil ettiğiniz zaman siz kendinizi kalpsizliğe mahkum etmiş olacaksınız. Ve insanımız kendisini böyle bir şeye mahkum etmiştir. Materyalizm düşüncesi insanımızı yutmuştur. Onu sadece gözüyle gördüğü şeylere, onların içine hapsetmiş bütün mütealalarını onlara inhisar ettirmiş ve onu sadece gözüyle gören ve kulağıyla duyan ve fakat kalbiyle, vicdanıyla hiçbir şey hissetmeyen, bir sırrının mevcudiyetinden habersiz yaşayan, kafasının mevcudiyetinden habersiz yaşayan, ledün niyatından habersiz yaşayan ve kalbine daima tecelli eden misafir olarak gelen, Allah'tan habersiz yaşayan bir gafil haline getirmiştir. Mevzuyu kendi kıymetine uygun tahlil ederken, ağzından hayvan kalbi tabirleri çıktım. Rabbim hata ettimse bu mevzuda beni af buyursun. Ve eğer bir nezaketsizlik olduysa bu cemaatte kusura bakmasın. Yerinde Allah Celle Celaluhu bir kısım münasebetsiz kimselere onlar hayvan belki hayvandan da aşağıdır sözüyle. Ben buna dayanarak bu türlü şeylerin ifade edilebileceği kanaatine varıyorum. Yanlış hükmediyor, yanlış anlıyorsam Rabbim kusurlarımı bağışlasın ve beni muahaze etmesin. Aziz Müslüman, bu insanımızda bir kusurdur. Kusuru idrak etmek bir meziyet ve bir fazilettir. Ne acıdır ki insanımız kusurunu da müdrik değildir. Eğer kusurunu, bu mevzudaki aybını ve seyyiatını, eksikliğini bilebilseydi, müteala edebilseydi, müşahede edebilseydi, 3 asırdan beri girdiği yanlış yoldan dönme mevzuunda belki kendisi için bir fikir vermiş olacaktı bu irfan. Ama insanımız yanlış bir yolda yürümekte, fakat eksiğini ve kusurunu da bilmemektedir. Ben ahlak-ı aliyeye bu girizgâhtan gireceğim. Bize eksikliklerimizi, ayıplarımızı ve kusurlarımızı, ahlakta sukutlarımızı, suyi ahlakımızı, hatırlatıcı umdelere muhtaç olduğumuzu bilmemiz lazım. Biz kendi kusurlarımızı bilmediğimiz müddetçe kusurdan çıkmamıza imkan olmayacaktır. Kendinde bir kalp var mı yok mu bundan habersiz yaşayan bir insan, İlal ebed kalpsiz yaşayacaktır da fakat bunu bilemeyecektir. Kalbimizin olmadığını bilirsek, yer yer ondan kuşkulanırsak, benim ciddi endişem vardır. Kalbimden gerçekten Allah'a inanmış mıyım, ciddi endişem vardır. Ve bunu senelerden beri sizin huzurunuzda ifade etmişimdir. Zira onu derinlemesine bilemiyorum. Kendimden, bu onun bana getirdiği her şeyden, benliğimin bana kazandırdığı her şeyden ciddi endişem, tereddüdüm ve şüphem vardır. Belki yerimde Rabbim ayağım dayan, benim kendi varlığımdan benim için daha zahir olur. Fakat bununla beraber ben kalben onun yanında mıyım, değil miyim? İşte bu noktada aşamadığım ciddi tereddütlerim vardır. Ciddi tereddütlerim vardır. Rabbim, memata hayattan daha ziyade memata yaklaştığım şu günlerde, yaşımın belli şu seviyesinde, gözü kapalı olarak beni hayvan gibi burnumun üstüne örmekten halat eylesin. İrfanına ulaştırsın ve kendi bezmini aldığı kimselerden eylesin. Sizleri de öyle yapsın. Sizin için aynı şeyleri söyleyemem. Zira sizi bilemiyorum. Belki her birerleriniz gece kalkıyor, inliyorsunuz. Seccadeleri gözyaşlarınıza yıkıyorsunuz, bilemiyorum, ben kendime gafil diyorum. Bilemiyorum, belki her bir günah arkasından 50 defa ellerinizi dizinize vuruyor, ah ediyorsunuz. Bilemediğim için sizin hakkınızda hüküm veremem. Namaz kılmayan bir oğlunuz belki haftalarca size yemek yedirmiyor, imanın muktezasıdır. Belki 1000 defa elinizi göğsünüze vuruyorsunuz, yazıklar olsun bana diyorsunuz. Bilemediğim için bunlara hakkınızda hüküm veremiyorum. Ama ben sizin hakkınızdan müsaade edin de üstü zannedeyim. Sizi şöyle tanıyayım. Siz alnınız daima seccadeyi öpen insansınız. Gecenin karanlıklarını ahuvahınızla aydınlatan insansınız. Ve o karanlıklarda Rabbinizin yok mu bana dua eden dediği an ben varım diye koşan insansınız. Ve gece siz herkes yatağına çekildiği zaman, dost dostuna ulaştığı zaman, dostunuza ulaşıp vasıl olan insansınız. Öyle olun inşallah. O yolda kayın ve daim olun. Bana gelince benim durumum hususi bir destanlık mevzu. Nifaklarını aşamayan, şikaklarını aşamayan, gerçekten Muhammedur Resulullah diyemeyen ve daima nifak içinde çarpana çalan bir insan olarak benim durumum ciddi endişe verici bir durumdur. Rabbim benim gibi kimseyi eylemesin. Bu bir kusuru hissetme ve sezmedir. Sezdim ama aşamıyorum. Rabbim Sezemeyen kimselere kusurlarını ve ayıplarını sezdirsin, hissettirsin. Sezdirici faktörler, amillere muhtaçız. Girizgahım bu. Bize aydımızı hatırlatacak şeylere muhtaçız. Niçin senin gözün yaşsız? Ayıp değil mi sana? Allah'a inanıyorsun ve bana ölü gibi bakıyorsun. Neden bu cansızlık sende, bu kusuru hissetmem? Niçin sen ibadet-ü taattaki kusuruna hiç inlemedin? Mezar taşı mısın sen? Allah seni insan olarak yarattın. Seni kendisine muhatap edindim. Seninle hususi konuştum. Kalbini kendi kabzası içine aldım. Kendine taraf çevirdim. Sana irfanını duyurdum ve vicdanını ona doyurdum. Niçin bana öyle meyyit gibi bakıyorsun? Yoksa Allah'la münasebetin yok mu senin? Dedirtmem. İnsan kendi kusurunu bilecek ve bunu bana hatırlatacak faktöre muhtacım, sana da öylem. İnsan kendisine bir üstad bulmalı. Onun umumi ahval ve durumunu müşahede edecek. Kalbi derinliklerine inecek. Onu kontrol edecek. Evlad-ı eskarında yanında olacak. Yerinde kendine ihtarlar çekecek. Bazı hakikatları hatırlatacak. Birinin dizinin dibine çökecek, başta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine çöktük. Ve sonra اَدِّينُ اَنَّصِيحَ diyen, Buhari Müslim'in beyanı içinde bize büyük bir hakikat anlatan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, din hayır haklıktır sözüyle meseleyi anlatıyor. İnsan daima nasihata muhtaçtır. Birinin râle-i tedrisi önüne oturacaksın. Ve orada sen muttasıl seyyiatının mürakabesini yapacaksın. İç kontrolüne mübaşeret edeceksin. Vicdanını teşrih masasına yatıracaksın. Onun anatomisini görmeye çalışacaksın. İçinde ne var bakayım? Mal menal mı var yoksa Allah'a iman ve irfan mı var? Vicdanımı işgal eden şeyler nedir onları görmeye çalışacaksın. Sen böyle bir hayır hanın. Bir nasihin nasihatıyla, iyi bir üstadın, senin zahiri ve batınına aşina, dünyayı bilen bir üstadın, irşatları neticesinde pek çok şeyleri aşabilir, kusurlarını görebilirsin. O sana kusurlarını gösterecek. Çetin bir mevzu. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asar-ı müştözüyle anlatılan. Bu kamil insanı bulmak, böyle kamilleri hele mevzuliyetle bulmak çok çetin ve çok zordur. Rabbim ehli dalaletin arkasına düşmekten bizi muhafaza buyursun. Herkes için objektif olacak ikinci bir husus, ayıplarımızı bize hatırlatacak ve iyi yönlere doğru bizi yönlendirebilecek, tevcih edebilecek ikinci faktör. İyi bir arkadaş intihar etmek. İyi bir arkadaşınız varsa, kusurlarınızın başında adeta bir bekçi, bir polis gibi duran ve kusurun içine girmek istediğiniz zamandı, zaman hemen size yasak diyen, telkinde bulunan, yasak komutunu çeken, iyi bir arkadaş bulursanız ayıplarınızı size hatırlatacak, kusurların içine girmekten sizi kurtaracaktır. Selefi Salih'in durumu bu idi. Herkesin bir arkadaşı vardı ve kendilerine kusurlarını hatırlatıyorlardı. Bir muallimin, bir üstadın talebeleri karşısında onlara kusurlarını hatırlattığı gibi selahiyet verilen arkadaş ferda kusurlarını anlatıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabı birbiriyle kardeş yapmıştım. Kardeş kardeşe muavindi, müzahildi, arka çıkıyordu. Ve aynı zamanda ahiret hesabına da arka çıkıyor. İyilikleri gösteriyor ve kusurlarını, ayıplarını ona hatırlatıyordu. Seyyidine Hazreti Ömer, Selman-ı Farise ve Hazreti Huzeyfe'ye soruyordu. Sık sık Selman-ı Farise ile görüştüğü zaman sorardı. Bende bir kusur görüyor musun derdim. Devrin halife-i ruh-i zeminim. Mail-i nidam duvarlarla çevrili bir ev içinde oturan muhteşem halifem. İran'ı Turan'ı fethetmiş olmasına rağmen Devri Risalet Fenai'deki evindeki basit hasırı kaldırmayan, bu kadar basit hayatı yaşamaya devam eden Hazreti Ömer, eski hırkası sırtında, sağda solda Selman-ı Farisi'yi görünce bende bir şey görüyor musun Allah aşkına hatırlat diyordu. Bir gün çok ısrar etti, ya Allah aşkına bende bir şey yok mu? Ömer ısrar etme dedim. Ya Allah aşkına söyle bende bir şey yok mu? Var dedim. Israr edince söyledim. İşittiğime nazaran sen günde iki defa yemek yiyor veya bir sofraya iki çeşit katık getiriyor musun, koyuyor musun? Bu Resul-i Ekrem'in yapmadığı bir şeydir diyordum. Ve yine işittiğime nazaran sen iki çeşit elbise giyiyor musun? Bir gece elbisesi, bir de gündüz elbisesi. Bizim ölçülerimizi bir tarafa bırakınız. Allah senden razı olsun. Allah bana kusurlarımı gösteren insandan razı olsun diyor Hazreti Ömer. Hazreti Hüzeyfe'yi yakaladığı zaman söyle Allah aşkına, Resul-i Ekrem sana bütün münafıkları ismen ve resmen anlattım. Ben de onların içinde var mıyım endişesini ishar ediyordum. Ömer ederse nasıl düşüneceksiniz? Ve size çok intikal ettirdiğim, meslek itibariyle zayıf olsa dahi Hazreti Hüzeyfe ile bir mülakatını arz edeyim. Kusurunu kendisine söyleyecek bir arkadaş bulmam. Hazreti Hüzeyfe içi başka dışı başka insanları biliyordu. Zaten mevzumuzda bir yönüyle bu meseleyi içine almaktadır. Hüsnü ahlak imanın muktezası arz edeceğim, onu okuduğum serlevha ayette bunu ifade ediyor. Suyu ahlaka gelince kötü huy, ahlaksızlık, o da nifakın ifadesidir. Kötü ahlak münafıkta bulunur. İyi ahlakta müminde bulunur. Seyyidine Hazreti Ömer bu mevzuda yedi tuyla sahibi evci kemale çıkmış, arşiyetini tamamlamış nadide bir fıtrattır. Ama Hazreti Hüzeyfe'nin mahzar olduğu bir kısım meseleler vardı ki o bilmiyordum. Resul-i Ekrem bu sırdaşına ve yoldaşına ismen ve resmen bütün münafıkları söylemiştim. Bazı kimseler camiye geliyordu. Hayatları boyunca onlar belki camiye gelmişler, namaz kılmışlar ama içleri başka, dışları başkaydı. Münafık idiler. Müminlerden korktukları, utandıkları için camiye geliyorlardı. Yerinde cihada da iştirak ediyorlardı. Zekat da veriyorlardı ama zekatı ayırırken canlarından bir parça ayrılıyor gibi ısrar çekiyorlardı. Onun için Hazreti Ömer halifeydi, namaz kıldırıyordu. Hazreti Ömer Hüzeyfe'ye bakıyordu. Münafık namaz kılınmaya getirildiğinde Hazreti Hüzeyfe'ye bakıyordu. O kimin namazını kılarsa o da onun namazını kıldırıyordu. Eğer cemaatten kaçarsa o cemaata Ömer de iştirak etmiyordu. Ve bir gün Hazreti Ömer'in mahallesinden bir tanesi vefat etti. Muharefeleri de çok iyiydi. Onu daima mescitte saflar arasında görüyordum. Daima müminler arasında müminliğe mahsus işlerin başında görüyordum. Gel gör ki adam gönlünden inen inanmamış. Mescide gelmiş ama pek çoğumuz gibi direkler gibi direğin dibinde ölü olarak durmuş. Mescitte bulunmuş ama fakat ölülüğünü orada devam ettirmiş. O da vefat etti, mescidin önüne koydular namaz kılmak üzere. Hazreti Ömer gözü Hüzeyfe'de, Hüzeyfe çekilip gidince o da öbür köşeden döndü, karşısına çıktı. Ve yüz yüze geldiler. Onun cübbesinin önünden, ridasının yakasından tuttum. Hüzeyfe Allah aşkına söyle, bu da münafık mıydı? Israr etme ya Ömer, bu Resulullah'ın bana tevdi buyurduğu bir emanetle bir sırdır. Allah aşkına doğru söyle, bu da onlardan mıydı? Her gün camiye gelen bu insan, her gün Müslüman safları içinde bulunan bu insan, demek içinden inanamamış, demek içindeki nifak ve şikakı yenememiş, demek küfürden çıkamamış, demek iman dairesi içine girememiş, imanın zevkü ve neşvetini duyamamış. Çok ısrar edince evet dedim. Ve bu defa Hazreti Ömer elleri gevşiyordu gözünden. Göksünden Hüzeyfe'nin dizlerinin dibine yığılacaktı, ayaklarının bağı çözülmüştüm. Ve yığılırken de şu sözü söylüyordum. Allah aşkına bir şey daha soracağım. Allah aşkına söyle ben de onların içinde miyim diyordum. İşte o zaman kalbinden vurulmuş Hazreti Hüzeyfe, Allah'a sığınırım ki sen onlardan olasın diyordu ya Ömer. Allah'a sığınırım sen onlardan olasın. Ama Hazreti Ömer bunu yenememişti şimdi hiçbir zaman. Bu korkuyu içinden çıkarıp atamamıştım. Zira sinesinden yaralanmış, hem namaz kılarken yaralanmış, şehit olarak Allah'a gideceği zaman endişelerini ishar ediyordum. Nasıl kurtulurum ben diyordum. İbn Abbas ona şöyle diyordu: ya Ömer, sen Resul-i Ekrem'e iman ettin. Resul-i Ekrem seni vezir olarak tayin ettin. Ömer, Ebu Bekir'le senin elinden tuttu, ahirette böyle haşroluruz dedin. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu dedim. Bana ilmiyle cünnüsüt mahiyetinde verildi, arkanını Ömer'e verdim dedim. Senin hakkında şu şu şu iltifatlarda bulundum. O gittikten sonra Ebu Bekir senden razı ve ümmet senden razıydın. Ve şimdi de bütün ümmeti Muhammed senden razıdır. Yaralandığın şu dakikada herkes senin için ağlamakta, hatta münafıklar da ağlamaktadır deyince, o ölgün ve solgun gözlerini İbn Abbas'ın gözlerine dikti. Sen Allah huzurunda peygamberin amcasının oğlu olarak böyle şehadet eder misin dedi. Ederim deyince gayrı gam yemem dedim. Resulullah'ın amcasının oğlu bana şehadet edecek. Bunlarla şehadet edecek diyordum. Anlıyor musunuz endişeyi aşamamayı? Haşa Hazreti Ömer, ben münafıkım demedim. Fakat ciddi endişesi ve korkusu vardı. Ciddi telaşı vardı. İtminana ermişsin. Eğer bir tek insan cennete girecekse Rabbimin rahmetinden, engin rahmetinden ümit ederim, o ben olayım diyor olmasına rağmen. Bu endişeyi tamamıştım. Çok defa size tasdim mahiyetinde, başınızı artma mahiyetinde tevcih ettiğim, sen neredesin sözünü yeniden sana tevcih etmeme müsaade et. Sen neredesin? Ömer kusurlarını kendisine söyleyecek adam araştırıyor. Ve o sayede 10 senelik hilafet hayatında zimmi, Yahudi, Hristiyan ve Müslim kimseyi darıltmadan Rabbisine mülaki olma imkanını elde ediyor. Kusurlar söyleniyor. O bu sayede ahlak-ı aliyeyi, güzel huyları, ahlak-ı haseneyi kazanıyor ve fersa fersa fena huylardan uzaklaşmış oluyor. Bu Resul-i Ekrem'den günümüze kadar selefin adetiydi. Tekrar ediyorum, bir arkadaş edinin size kusurlarınızı söylesin. Çekinmeyin, kocunmayın, size bakmasın, size kusurlarınızı hatırlatan bir arkadaşınız olsun. Kanuni önünde senden büyük Allah var, mağrurlar mı padişahım diyen bir adam dolaştırıyordum. Sen kendine kusurlarını hatırlatacak böyle bir yar vefadar bul. Elinden tutup seni cennete götürecek, cennet yolunu irah ve işaret edecek bir arkadaş edin. Zarar etmeyeceksin. Sana desin ki niçin bu gece teheccüdü kılmadın? Neden pazartesi perşembe orucunu terk ettin? Rabbine kulluğun senin bu kadar mıdır, bu denli müdür desin. Kusurlarını söylesin. Nerede senin ailen? Niçin namazsız ve niyazsız, hatırlatsın sana. Bu selahiyeti ver ve kocunma. Harun Reşit bir padişahtı. Vazd İbn-i Rabi anlatıyor. Ebu Naim İsfahani Hilyesinde ve İbn-i Cevzi Sıfat-ı Safrasında naklediyor. Upuzun naklediyor ona ait vakaları. Diyor ki, Kabe'yi ziyaret etmek, hac yapmak üzere Mekke'ye gelmişti. Ben de beraberinde bulunuyordum. Büyük muhaddisinden. Bir gece yanıma geldi, bana dedi ki, İbn-i Fazıl, İbn-i Rabi, bana bir adam bul da bana biraz nasihat etsin. Bana biraz ders versin. Şu biçare yıkık gönlüm tamir istiyor. Bir ateş istiyor, yansın tutuşsun. Ben de diyor ilk aklıma gelen Süfyan İbni Uyeyni oldum. Onun kapısına götürdüm. Emir-ül Mü'minine icabet et dedim. Kapısını açtı, içeriye aldı. İltifat etti Emir-ül Mü'minine. Ve nasihat etti Süfyan İbni Uyeyni'ne. 8 yaşında iştihat mevkiine yükselen, 5-6 günde Kur'an'ı hatmeden nadide fıtratlardan, ısmarlama fıtratlardandır. Sabaha kadar ayakta duran ve gündüzü oruç geçen, hukuk adına kanun vaat eden, büyük hukukçulardan, Ebu Hanife'nin muhasırlarındandır. Fakru zaruret içinde yaşarım. Nasihatlardan sonra Harun Reşit bir ihtiyacınız var mı dedi. fazla sayılmaz dedim. Olabilir ihtiyacım dedim. Bu defa İbn-i Rabi bunun ihtiyacını veya Ebul Abbas bunun ihtiyacını gör dedim. Ben ona bir kese altın verdim. O an onu alıp ya yiyecek veya başkalarına dağıtacaktım. Yanından ayrılırken arkadaşın beni ikna etmedi dedi, doyurmadı, bana bir şey anlatmadı dedim. Bari Abdurrazzak İbn Hammam'a gidelim dedim. Veya Hammam'a, iki şekilde de telaffuz edilir. Ona gittik, Süfyan İbn Uyeyne'den gördüğümüz şeyleri gördük. Bu arkadaşın da beni ikna etmedi dedi, kalbimi doyurmadım. Bana hakikat eri birisini göster de bana bir ders versin. Şu perişan, gönlüm perişaniyetten kurtulmak istiyor diyor. Devrin padişahıdır. Müslümanlığın en muhteşem döneminden. Peri masallarının hüküm fermi olduğu Bağdat'ta büyük saltanat sahibi. Harun Reşit diyor bunu. En mevsuk tariklerle bize intikal ediyor. O defa aklıma esen zat Fuzeyl İbni İyaz oldum. Kapısına gittik, kapıyı vurduk. Hiç ses vermedi, cevap vermedi. Ben dedim ki emirül müminin kapının önünde devlet reisi sizi bekliyor. Benim emirül mümininle ne alaveren var dedim. Şu gece vakti Rabbimle ibadetinden alıkoymasınlar benim. Allah'a ant verdirince geldi kapıyı açtı, içeriye girdik. Ama karanlıkta mum yoktu, yine çekildi bir tarafta oturmaya durdum. Ve biz onu aramaya durduk. Benim elimden evvel Harun'un eli ona gitmiş. Yumuşak padişahın eli ayaklarına, nasırlı ayaklarına temas edince bu ne güzel eller diyordum. Fuzeyl İbni İyaz. Eğer cehennemde yanmazsa bu ne güzel eller diyordum. Vazifesini yapar yerinde kullanılmış olursa bu ne güzel eller diyordu. İlk nasihatini vermeye başlamıştım. Harun Reşit Fuzeyl İbni İyaz'ın ayaklarına kapanarak. Harun sen sana bir şey anlatılacak durumda değilsin. Sen halife olduğun zaman kime fikir sordun? Ben nasıl yapayım diye kime gittin müracaat ettin? Kimle istişare ettin? Senin selefların Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman arkadaşlarını çağırdı. Salim İbn Abdullah iki Hazreti Ömer'in torunuydu, onu çağırdım. Muhammed İbn Kâbul Kureyşi'yi çağırdı, tabiinin büyük imamı. Reca İbn Hayve'yi çağırdı, tabiinin büyük imamı. Onlara söyle dedi, ben ciddi bir yük altına girdim. Neden Allah beni bu imtihana tabi tuttu bilemiyorum. Beni halife seçtiler. Bu büyük vebanın altından nasıl kalkarım? Nasıl bunun hakkını veririm? Siz benim arkadaşlarımsınız. Allah aşkına beni yalnız bırakmayın diyordu. Ömer bin Abdülaziz böyle diyordu. Ve arkadaşları konuşmaya başladılar. Salim Hazreti Ömer'in torunu. Dedesi gibi bir insandım. Ona diyordu ki Ömer, öyle bir oruca niyet et ki vefatın ister olsun diyordum. Beşeri hislerine karşı oruç tut diyordum. Hayrani garicelerine karşı oruç tut diyordum. Allah adına oruç tut diyordu. Vefat ettiğin zaman ister olsun diyordu. O zaman istikamette olursun. Muhammed İbni Kâbul Kureyşi şöyle diyordum. Müminlerin küçüklerini evladın bil, emsalini kardeşin bil, büyüklerini baban bil, babana karşı hürmette ol, arkadaşlarına, kardeşlerine karşı saygı ve mürüvvet içinde bulun, evladın durumunda bulunan küçüklere karşı şefkatten, merhametten ve insanlıktan dur olma diyordu. O da öyle bir nasihat ediyordu. Reca İbni Hayve'ye gelince diyordu ki, ya Ömer, halifesin nefsin için arzu ettiği şeyi müminler için de arzu etmezsen mümin olamazsın. Müminleri nefsin kadar sevecek, nefsine tercih edecek, arzularında onların arzularını sevmeye çalışacak ve hitap edeceksin. Ömer bunlardan nasihat aldı, Allah aşkına sen kimden nasihat alacaksın? Sen hilafete koştun gittin, halbuki senin deden Hazreti Abbas, Resul-i Ekrem'e geldi, imaret istedim. Dedi ki, ya Resulallah bana da emirlik ver. Allah Resulü buyurdu ki, bu ağır bir yüktür. Ben bunu isteyene vermem. Bu vazife onundur ki o vazifeden kaçar. Vazifenin arkasından koşana vermem ben o vazife diyordu. Harun sen ise dolu dizgin gözlerini kapadın, hilafete koştun. Koşarken hiç Allah'tan korkmadın diyordu. O hal böyle dedikçe, fezlekelerini koydukça Harun Reşit yıkılıyor, ayaklarına kapanıyor, hıçkıra hıçkıra alıyor, kalkıyor, zidni diyordu. Fazl İbn-i Rabi diyor ki, ben dedim ki Füzeyl İbn-i Yazan, emirül müminini öldüreceksin, adamın kalbi çatlayacak. Esas siz onu öldürüyorsunuz diyordu. Öldürüyorsunuz, Allah'ı göstermiyorsunuz, dünyayı işaret ediyor, mahvediyorsunuz. Ben onu ihya etmeye çalışıyorum. Yanından ayrılırken soruyor Harun Reşit, Füzeyl bir şeye ihtiyacın var mı? Çok ihtiyacım var, çok borcum var. Ama Rabbime borcum var. O kadar borçluyum ki ona olan borcum başka borçlar unutturdu bana. Evde yiyecek katırım falan filan olmayabilir. Ama Rabbime medyunum. Sana bir kese altın vereyim. Fesubhanallah diyor. Ben seni ahirete çağırıyorum, sen beni dünyaya çağırıyorsun. Bu ne utanmazlık böyle diyor. Kendine nasihat edecek arkadaş arıyor. Doğruyu ira edecek, elinden tutup kalbi hayatına, ruhi hayatına götürecek adam. Dışarıya çıkınca Harun Reşit kapının önünde dinliyor. Biraz sonra öbür hücreden bir kadın sesi yükseliyor. Ne olur da Allah aşkına, kutuna yamut bu. Bir lokma bir şey alsaydın da bir iki günden beri aç susuzun çaldı. Ne olur Allah aşkına. Evet, aç susuz olduğunuzu biliyorum. Bunlara nasihat ettiğim bir devlete beni bu arzadan bir sırrı haline getirmek istiyorsunuz. Şu nasihat karını öldürmek istiyorsunuz. Beni mahvetmek istiyorsunuz deyince Harun Reşit kapının öbür tarafında arkadaşına, adamın beni ikna etti, vicdanımı doyurdu diyordu. İşte beni getirirsen böylelerine getir diyordu. Allah'ı anlatan, bakışlarında Allah mütecelli olan, davranışlarında Allah mütecelli olan, kalbi hayatlarında Allah tecelli eden, böyle hakikatlerine getirden abdat etsinler diyordu. Aziz Müslüman, kendine hayır hah ara, bir nasihatçı ara. Hak dostunun dediği gibi, ne kazandın fani dünya bu cihana geleli. Bu dünyada belki senin kazandığın, kazanacağın en mühim şey, bir hak dostu kazanacaksın. Onu yarı vefadar olarak kabul edeceksin. Sana pürüzsüz, arızasız, dukturu kusurlarını söyleyecek. Ve sen de diriltmeden dinleyeceksin. O sayede inşallah istikamet kazanacaksın. Hakikate ereceksin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri seni ve beni hakikate erdirsin. Bu da eğrilerimizi, eksikliklerimizi, ayıplarımızı bize gösterme mevzuunda ikinci bir faktördür. Hüsnü ahlakı ders vermede ikinci bir faktördür. Suyu ahlaktan, fena huylardan sıyrılmamıza yol açıp yol veren, imkan hazırlayan ikinci bir faktördür. Üçüncüsüne gelince, bizi sevmeyen kimselerin bizim hakkımıza söylediği sözlere değer vermem. Ne diyorlar bizim için? Bu adam para yiyor mu diyorlar? O nispetle dikkat edelim. Hakkınızdaki kritikleri değerlendireceksiniz. Şu zahit görünümlü adama bakın. Sanki abid gibi görünüyor. İnsanlar yanında dururken mütevazi bir durum izah ediyor. Halbuki hafız aslında işte böyle değil. Sözlerini demeye çalışın. Hasımlarınızın sizin hakkınızda yaptığı tenkitler çok yerinde, çok isabetlidir. O tenkitlere değer verir. Hassasiyet gösterdiğiniz noktalarda bir kat daha hassasiyetinizi artırırsanız zarar etmeyeceksiniz. Sırat-ı müstakimde yürümeyi pekiştirmiş olacaksınız. Bu sizin için bir basma teminat olacak ve inşallah kıldan ince kılıçtan keskin, o sırat-ı belki hafif gibi, çakıp kaybolan bir şimşek gibi geçme imkanını bulacaksınız. Allah sizi böyle geçmeye muvaffak eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Allah ümmeti Muhammed'i mağfiret eylesin. Allah bizimle beraber ümmeti Muhammed'in günahlarını sebzeylesin. Dördüncü faktör cemaatin içinde bulunmak. Cemaatin içinde bulunup bizim gözümüze batan, ve bize hoş görünmeyen günahların biz işlediğimiz zamanda da hoş görülmeyeceğini, Allah'ın onları sevmediğini bu surette idrak etmeye çalışalım. Dördüncü bir faktör arz ediyorum. Seyyidina Hazreti Mesih'in cihan değer edebine bakan bir tanesi ben edebeke ya İsa. Resul-i Ekrem'e de Hazreti Ebu Bekir demiştir. Ben edebeke ya Resulallah. Seni kim böyle terbiye etti? Bu ne terbiyedir böyle? Bu ne edeptir böyle? Bu ne âli ahlaktır böyle? Bu olsa olsa ancak göklerde olur. Olsa olsa bu durum ancak meleklerde olur. Allah Resulü edebeni Rabbi fahsene te'zimim. Rabbim beni terbiye etti. Ve çok yaman bir terbiye etti. Fevkalade bir terbiyeye tabi tuttum. Ümmetinden bir iki de Hazreti Mesih'e soruyordu. Men edebeke ya İsa'm. Seni kim terbiye ettin? Lem yüezzimni ahadun. Beni kimse terbiye etmedin. Velakin dekaltu beynel nasa ve beynel halk. Fereytu cehlel cahil. Cehlel cahili şinen feştedeptuhu. Ben insanların içine girdim. Mesela cahilin cehaletinin çok çirkin olduğunu gördüm. Ve ondan tiksindim. Ürktüm ve kaçtım diyor. Yani zina edenin zinasını gördüm, ürktüm, kaçtım. Yani ulu orta her yerde gülen, kahkaha atan insanın bu davranışındaki çirkinliği sezdim, vicdanımda duydum, ürktüm ondan. Yani ibadet-i taattaki kusurunun yanı başından ağlaması gerekirken gülen insanın nasıl çirkin bir davranış içinde bulunduğunu sezdim, iğrendim, ürktüm, uzaklaştım. Cemiyet içinde gördüğünüz, göreceğiniz kusurlar, eksiklikler ve ayıplar sizden de o türlü şeylerin sadır olmasının çok ayıp ve çok göstermelayıcı olduğunu size ihtar edecektir. Onun için halvetten daha ziyade halk içinde bulunma, uzlaç ve inzivadan daha ziyade halkla beraber yaşamam, bir yönüyle halkın içinde olma, irşad etme, bir yönüyle de cemaatten menfi ve müsbet dersler alma ve böylece kendine çeki düzen verme, ehli sünnet ve cemaatin yolu ve ahlak-ı aliye-i İslamiye'yi kazanma faktörlerinden bir tanesi. Bir diğer hususa gelince, ahlak-ı aliye'yi biz Kur'an'ın içinde ve sünnetin içinde göreceğiz. İleride inşallah kesli şehvet bahsini de açtıktan sonra, yani arzularımızı yenme ve arzularımızı kısıtlamam, kendimizi aşma, duygularımızı aşma bahsini geçtikten sonra madde ve madde yeniden onları size intikal ettirmeye çalışacağım. Bir aybımız, bir kusurumuz var mı? Kur'an adetesiyle bakacağız. Bir aybımız, bir kusurumuz var mı? Sünnet adetesiyle bakacağız. Kur'an'ın rafatı noktasından kendi davranışlarımıza baktığımız zaman belki pek çok eksiklikler göreceğiz. Bu eksiklikleri Cenab-ı Hak bize idrak ettirsin. İdrak edersek onları düzeltmeye çalışacağız. Kur'an okuduğum sure-i celilede peşi peşine ayetlerde müminin nasıl olacağını bize anlatıyor. Zira biraz evvel temas ettiğim gibi hüsnü ahlak imanın gereği, suyu ahlak ve kötü huyda nifakın gereği. Nifak tarlasında fenalıklar biter. İki yüzlülük varsa, riyakarlık varsa, dual yaşama varsa, iç başka dış başka varsa, kalp ceset izdivaçsızlığı varsa şayet bir insandan şakavet olacaktır. İçki olacaktır, kahvede oyun olacaktır, boş yere, füzuli yere kahkaha atma olacaktır, eğlenme olacaktır, gülme olacaktır ve fakat bunların yanında hiçbir muhasebe olmayacaktır. Nifak da bunlar olacaktır ve bunu gazeteci halinde arz edeceğim. İmana gelince onda ciddilik olacaktır, tedebbür olacaktır, tefekkür olacaktır, hayatı değerlendirme olacaktır. Gelinmiş olan bu dünyayı çok iyi kıymetlendirme, ekme ve mahsul almam, bunu idrak etme olacaktır ve dünyadan cidden iyi istifade etme olacaktır. Allah iyi istifade edenlerden eylesin bizi. Hüsnü ahlak imanın gereği, kötü ahlak nifakın gereği, iç bozukluğunun gereği, sokaklardaki cinayetler, vatan ve millet bütünlüğüne kastetmeler bunlar nifakın gereğidir. İç bozuk demektir. İç bütünlüğüne ulaşamamış bu gençlik demektir. Onları ifsad edenler de ulaşamamış demektir. Bir nifak vardır ve bütün kötülükler bu nifak tarlasında neşvünema bulmaktadır. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşa erdiler katiyen. Müminler kurtuluşa erdiler. Kim? Hangi mümin? اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında ciddi olan müminler, haşyetli olan müminler, içi ürperti dolu olan müminler, saygılı olan müminler, Allah huzurunda dururken iki büklüm duran müminler, cennet ve cehennemi göz önünde görüyor gibi ibadet eden müminler. Muhaddisinden birisi var. Diyor ki ne zaman namaza dursam cehennem gözümün önüne geliyor, öyle görüyorum onu oradan. Temessül ediyor cehennem. Ödüm kopuyor. Ayetlere mübaşeret ederken, bir ayeti terdat ederken artık o hava içinde okuyorum. İşte bu müminler felah buldular diyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Lahviyattan, füzuli şeylerden, batıl şeylerden içtinab eden müminler felah buldular diyor. Füzuli eğlencelerden, vakti israf etmekten, kahvelerde vakit öldürmeden kaçınan müminler felah buldular diyor. Ve Kur'an-ı Kerim dikkat edin mümin derken ona bir kısım elfaz sayıyor, ahlak-ı aliye. Ahlak-ı aliye imanın muktezası sayıyor. Burada قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlıyor. Sonra اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekatlarını eder. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Irzlarını, namuslarını koruyorlar. Apış arasını muhafaza ediyorlar. Dillerini, dudaklarını, gözlerini, kulaklarını muhafaza ediyorlar. Fena duymuyor, fena görmemeye çalışıyor ve fena konuşmaktan istinab ediyorlar. Ve böylece zinanın her çeşidinden kaçınmış oluyorlar. İmanın muktezası sayıyor. Bakın. Başka bir sure-i celilede yine hüsnü ahlak imanın muktezası sayıyor. اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الْرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Bu müminlere müjdeler ver. اَتَّائِبُونَ tevbe eden müminler. Günaha karşı ürken müminler, günahtan titreyen müminler, işlediği zaman kalbi tir tir titreyen müminler, müjdele onların. Demek ki tevbe etme mümin ahlakın. Hüsnü ahlakta tevbe etme. El-abidun kendisini ibadete sardıran, Rabbisine kulluktan zevk alan, lezzet alan, kulluğu hayatın gayesi bilen, onları da müjdele hayatın sonunda. Es-saihun, kendisini Rabbisine ibadete kaptırmış, gönlünü Rabbisine vermiş, orucunda ve namazında, kullukta çok ileriye gitmiş, ciddi ubudiyet anlayışı içinde, bunu da müjdeler. Er-râciûn, es-sâcidûn sayıyor ve en sonunda ve beşiril müminin diyor. Bir kısım evsafı saydıktan sonra, bunlar müminlerdir ve bunları müjdele derken, yine hüsnü ahlakın, imanın muktezası olduğunu hatırlatıyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ard. O Rahman'ın kulları var ya, Rahmaniyetten istifade etmeye girmiş, o frekansta çalışan kullar var ya, yemşûne alel ardi hûnen. Yeryüzünde vekar ve ciddiyet içinde yürürler. Yürüyüşlerinden Allah'a iman dökülür, bakışlarından Allah'a iman dökülür, konuşmalarından Allah'a iman dökülür, her davranışlarıyla Allah'a imanı ifade ederler. يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Cahillere, cahillere, necelsiz iş yapanlara, nadanlara uğradıkları zaman ve kur bir müminine yakışır tavır içinde. قَالُوا سَلَامًا Selam derler. Onlara karşı davranışları da bu türlü ciddiyet içindedir. Diye başlayanı anlatan ve Sure-i Furkan'ın sonuna kadar müminin evsafını devam ettiren Kur'an-ı Mucizül Beyan, yine iman bu türlü şeyleri bitireceğini ve hüsnü ahlak ancak iman tarlasında biteceği hususunu anlattığı gibi, bu meşgale içinde Resul-i Ekrem tarafından yetiştirilen hususi güller dahi yine hüsnü ahlakın imanın neticesi olduğunu göstermektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Herhangi biriniz iman etmiş olamazsınız. Nefsi için arzu ettiği şeyi kardeşi için arzu etmezse. Müttefakun aleyhi Buhari Müslim rivayet ediyor. Nefsi için arzuladığı istediği şeyi kardeşi için de arzulamazsa iman etmiş olamaz. Demek ki müminlere karşı mürüvvetle muhabbet, Allah'a iman eden insanları sevmek hüsnü ahlaktır. Ve bu hüsnü ahlakı Resul-i Ekrem imanın muktezası sayıyor. İman etmiş olamazsınız diyor. Ve yine Resul-i Ekrem imanın muktezası sayıyor. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُضَيْفَهُمْ Müttefakun aleyh, Buhari Müslim rivayet ediyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Demek ki civan netlik, demek ki cevaplık gibi, sakalat gibi güzel sıfatlar, güzel huylar imanın muktezası oluyor. İmanı olan kimse yapacak. Allah'a ve ahirete imanı olan demek istiyor ki Resul-i Ekrem sahi olur, cömert olur. İnandığı nispetle malını dağıtır müminlere. Allah yolunda infak eder. Ve yine Resul-i Ekrem müttefakun aleyh hadiste ifade buyuruyor. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُدْ Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa, kim mümin ise ya hayır söylesin veya sussun, ya hayır söylemek veya sükut etmek, boş lakırdı etmek suyu ahlaktır. Fena sözler söylemek suyu ahlaktır. Füzulü konuşmak suyu ahlaktır. Konuştuğu şey semere getiriyorsa bu hüsnü ahlakın muktezasıdır. Öyleyse Resul-i Ekrem yine hüsnü ahlak imanın muktezası sayıyor ve böylece suyu ahlak nifakın gereği olarak kalıyor. Neticeyi kelam. Mümin tefekkür ve tedebbür eden insandır. Münafık ulu orta yaşayan, duygusuz ve düşüncesiz yaşayan insandır. Mümin Allah'tan çok korkan ve rahmetini çok uman, mağfiret edileceğine inanan, Allah'a çok itimat eden insandır. Münafık dünya adına telaş içinde, panik içindedir. Allah'la münasebeti yoktur. Mümin hayatını ciddi bir hesap içinde yaşayan insandır. Haşyet içindedir. Lahviyat, lehviyattan uzaktır. Münafık lahviyat ve lehviyat içinden, eğlenceler içinden, hayatını israf ve itilaf içinden, öldürmek için lazım gelen her şeyi yapmanın peşindedir. Mümin bütün hayatını cennet ve cehenneme inanma havası içinde tanzim eden insandır. Münafıkın defterinde cennet ve cehennem yoktur. İki yüzlünün defterinde cennet ve cehennem yoktur. Mümin insanlığa karşı saygı duyan insandır. Dolup taşan insandır. Değil bir insanın canına kıymaz. Onun bir saçını kopardığı zaman dahi Allah'a hesap vereceğine inanan insandır. İçi bozuk nifak şebekesi ise insanları hayvanlar gibi katleden kimselerdir. Ve o nifakın muktezası, mertlik, civar mertlik, hasveresi, kılı kırk yarma, ölümü tehlike saymaman ve severek ona doğru gitme, fakat bu nifak şebeketini hakka ayak tanımama, bu da imanın muktezasıdır. Rabbimden niyaz ediyorum, parlamenterlerimizi bu imanla birer abide haline getirsin, kalplerini donatsın. Hukuk tevziinde bulunan, adaleti temsil eden, mahkeme aliyeyi adaletle payidar eylesin. Bu nifak şebekesi karşısından onlara irade ve zireklik versin, mukavemet bahşeylesin. Bu nifak şebekesini ezmek ve onları terfiraz eylesin. Ve Cenab-ı Hak nifaka meşşelelik yapan memleketimizdeki vasatları kurutsun ve yok etsin. Bizi böylece aziz ve payidar eylesin. Aziz Müslüman, Rabbim lütfedersem, ahde eman olursa inşallah Teala önümüze ahlak-ı aliyeden, kendimizi aşma ve arzularımızı geçme hususuyla, yine Esma-i İlahi'den istimdad ederek bir kısım meseleler intikal ettireceğim. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Rabbim bizi kendisiyle beraber eylesin. Kalbimizi mürakabeyle serfiraz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.